شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای مهربون. سلام به شما گلایی نازم، سلام به همه بزرگترای مهربون که الان در کنار شما هستن و اونها هم مثل شما به شب بخیر کوچولو و قصه قشنگ امشب گوش میکنن. امیدوارم همتون خوب باشین و هر روز چیزای تازه یاد بگیرین. بله، قصه امشب ما درباره خوب یاد گرفتن و خوب فکر کردنه. دوست داریم بشنوین قصه رو؟ خیلی خوب. اسم قصه‌مون هست اول فکر بعد کار. توی یه شهر کوچیک و قشنگ یه کارگاه نجاری بود. صاحب کارگاه اسمش آقا علی بود. آقا علی توی این کارگاه نجاری کار میکرد و با کمک وسایل نجاری مثل اره و چکش و میخ و چسب وسایل چوبی قشنگی میساخت، مثل میز و صندلی و تخت و کمد و قفسه کتابخونه. آقا علی یه پسر کوچولو هم داشت که اسمش حسین بود. حسین کوچولو باباشو خیلی دوست داشت، دلش میخواست تا اونجایی که میشه بهش کمک کنه. واسه همین یه شب به بابا جونش گفت: بابا جون، میشه با شما بیام کارگاه؟ دلم میخواد به شما کمک کنم، دلم میخواد منم مثل شما از تکه های چوب چیزای قشنگ بسازم. آقا علی هم گفت: باشه، اشکالی نداره، از مامان اجازه بگیر فردا با من بیا کارگاه. اتفاقا فردا میخوام یه قفسه کتابخانه برای مسجد محلمون بسازم، بیا تا ببینی بابا چجوری از چوب قفسه کتابخانه میسازه. حسین خیلی خوشحال شد، رفت و از مادر اجازه گرفت. حسین کوچولو اون شب از خوشحالی خوابش نمی برد. با خودش فکر میکرد فردا توی کارگاه چی بسازه؟ یه میز، یه تخت، یه کمد. بعد فکر کرد: نه، یه صندلی برای خودم درست میکنم. صبح که شد پدر بیدارش کرد. مامان صبحانه رو آماده کرده بود. دست و صورتشون رو شستن، صبحانه‌شون رو خوردن و بله خداحافظی کردن و رفتن کارگاه نجاری. پدر در کارگاه رو باز کرد. توی کارگاه پر بود از وسایل جور و جور. بابا اسم هر کدوم از اونا رو به حسین یاد داد و گفت: هر کدوم از اونا برای یه کاری ساخته شدن عزیزم. مثلا گیره چوب و محکم نگه می‌داره، اره اونو میبره و به اندازه دلخواه در میاره، چسب و میخ هم کمک میکنن تا اونا رو به هم بچسبونیم و چیزای مختلف بسازیم. حسین کوچولو گفت: بابا جون، اجازه میدین یه صندلی برای خودم بسازم؟ پدر گفت: به این زودی؟ حسین گفت: آره، یاد گرفتم. پدر گفت: اشکالی نداره، این چوب، اینم میخ و چسب، ولی اره کردن چوب با من، چون خطرناکه، ممکنه دستات اذیت بشن. کوبیدن میخام با من که یه وقت چکش روی دستت نخوره. خب حالا خوب فکر کن ببین دلت میخواد صندلی تو چه شکلی بسازی. حسین کوچولو گفت: مگه فرقی هم میکنه؟ پدر گفت: معلومه که فرق میکنه، صندلی ها یه عالمه شکل و طرح دارن. بیا اینجا تا با کمک رایانه چند تا از صندلی‌ها رو بهت نشون بدم. حسین کوچولو کنار پدر نشست و به صفحه رایانه نگاه کرد. پدر یه عالمه صندلی با شکل‌ها و طرح‌ها و رنگ‌های جور و جور بهش نشون داد. حسین کوچولو خیلی تعجب کرد. آخه فکر نمی کرد درست کردن یه صندلی اینقدر کار داشته باشه. پدر به حسین کوچولو گفت اگه ما بخوایم کارهای خوب انجام بدیم باید کارمون علمی و درست باشه. یعنی باید اولش خوب فکر کنیم و خیلی چیزا یاد بگیریم. اگه دوست داری یه نجار خوب باشی عزیزم، باید اول درختا و نوع چوبها رو خوب بشناسی تا بتونی تشخیص بدی برای ساختن هر وسیله از کدومشون استفاده کنی تا محکمتر و بهتر باشه. بعد باید وسایل نجاری رو خوب بشناسی و اونقدر بزرگ شده باشی که بتونی از اونا استفاده کنی. بعد باید شکلها و طرحها رو بشناسی و بتونی خودت یه شکل و طرح دیگه درست کنی. خلاصه پسر عزیزم، هر کاری که انجام میدیم هر چقدر علمی تر باشه بهتره، با دوام تر و قشنگ تر میشه. حسین کوچولو خندید و به پدر گفت ببخشید، چون من فکر میکردم نجاری کار خیلی آسونیه، ولی حالا میدونم که خیلی هم سخته. ولی قول میدم بزرگتر که شدم همه اینا رو یاد بگیرم، اون وقت بهتون کمک کنم تا با هم چیزای قشنگی بسازیم. پدر خندید و گفت حالا که اینطوره همینجا روی صندلی بشین تا ببینیم من چه جوری برای کتابخونه مسجد یه قفسه قشنگ میسازم. حسین کوچولو هم کنار پدر نشست و با دقت به ساخته شدن قفسه نگاه کرد. اون دیگه میدونست برای خوب کار کردن اول باید خوب فکر کرد و همه چیزو یاد گرفت. گلهی من، قصه‌مون چطور بود؟ دوست داشتی؟ شما هم برای هر کاری اول خوب فکر میکنین تا اون کارو یاد بگیرین بعد انجام میدین، درسته؟ باریکلا به شما، همه تون دانشمندین میدونم. همه تون در آینده برای خودتون یک معلم خوب، یک پرستار خوب، یک آقا مهندس خوب، یک خانم مهندس خوب میشین. انشالله همه تون سلامت باشین. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خداحافظ همگیتون باشین.